राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 24 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो हैजू का जो हैजू का कोई आवा है कोई मतलब नहीं है। आने जाने से मिलने और बिछड़ने से कोई फर्क नहीं। गुणा गुणेश वर्तन थे इति मत्वा न सच्चते गुणा गुणेश वर्तन थे इति मत्वा न सच्चते धान्य गुणे भे करता आरोग्य राधान पश्यते गुणे भेष परम व्यक्ति मधुभाव शोधी उच्यते मौज है मौज आनंद हो रहा है। कुछ करना नहीं है छोड़ना नहीं है आप ही हो आप ही अपना आप कोई आवा है कोई जावा है कोई हो है कोई बिटे है कोई बने है कोई मिटे है आप ही हो रहा है संयोग वियोग संयोग देखो निरपक हो तमाशा निरपक हो कोई अच्छे का पक्ष कोई बुरे का पक्ष गुणा गुणेशु वर्तन थे न सज्जते अपनी कोई चीज नहीं अपनी कोई चीज नहीं अपना तो एक है एक एक एक वो अपना है जिसका अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूराशी सहज सागर गुणा वर्तन थे योग अतिष्ठ व्यंगत है योग तिष्ठ व्यंगत है योग तिष्ठ व्यंगत है समदोख सुख श्रद्धा समदोष तुल्य प्रिया प्रयोग दिए तुल्य धंधा मान अपमान तुल्य तुल्यो मित्र सर्वानंद मे त्यागी गुणातीत उच्यते आनंद हो रहा आनंद संयोग आनंद है वियोग आनंद है बीमारी आवे तो आनंद है बीमारी जावे तो आनंद है कोई सुख आवे तो आनंद है दुख आवे तो आनंद है दुख जावे तो आनंद है सुख जावे तो आनंद है आनंद आनंद आनंद आनंद आपसे आप होता है आपसे देखो निरपक हो तमाशा बस इतने सरल से देश स्पष्ट बात है हो रहा है नहीं वो किंचित करो में थे युक्तो मने तत्वित नहीं वो किंचित करो में थे युक्तो मने तत्वित पशन स्वर्ण स्वर्ण आसन गसन सफय स्वशन प्रपन्न मिशन गुण मिशन निमिशन नभी गुणा गुणेश वर्धन थे तीवत्वा न सज्जते दूसरी चीज लीला हो रही है लीला अनंत लीला है अनंत काल अनंत सदाई जो परवार नहीं है असीम असीम अनंत है अनंत है अपार है अपार असीम अनंत अपार लीला है कभी सज्जू की है तो त्रेता की है द्वापर की है कभी सज्जू की है लीला है न्यारी हारी जन्मना है मरना है आना है जाना है लेना है देना है अपना सब अधिकार है। अपने देखो देखता रहो बस, लीला महातंत्र के विल्यम, लीला महातंत्र के विल्यम तो लीला है, तो लीला आनंद हो रहा, आनंद हो पा रहा। कभी वर्षा आवे तो कभी धूप तपे तो कभी ठंड आवे है तो कभी ओला बरसे है तो कभी पानी बरसे है तो कभी छपा हो जाओगे, सच हो जाओगे, बीज चमके गर्जना हुए कभी खुशी। केवल भगवान ही लीला है, देखता रहे आप आनंद के सिवाय कुछ नहीं। आनंदो अनुभूयते, आनंदो अनुभूयते, आनंदो अनुभूयते, मौज हो रही मौज। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु, अनार जानार लीला के खेल खेल है, मैं खेल है, मैं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना करना करना करना सब समय नैव कुर्वन् न कार्यं, नैव कुर्वन् न कार्यं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकजी सृजति प्रभु, न कर्म पर संयोगम शुभा वस्तु प्रवर्तते। कंघाति अति अंतिकम, कंघाति अति अंतिकम, या एनम वेति अंतरम, इसे न मैंने तेरा बता दू उपभोक्त जाने दो ना यहां दे ना अन्य दे। मानो आप श्राप हो रहा है, हो रहा है, ज्ञान मार्ग में भी हो रहा है गुना गुणेश वर्धन थे, और भक्ति मार्ग में भी लीला हो रही है, आनंद हो रहा है, योग मार्ग में दुख कर रहे हैं, अपने लिए तो कुछ करना है ही नहीं, योग मार्ग में कुछ करना नहीं, ज्ञान मार्ग में कुछ करना नहीं, भक्ति मार्ग में कुछ करना नहीं है। सहज तन मन कर, सहज पूजा, सहज साधे नहीं और दूजा, सहज मार्ग, सहज का सहज किया विश्राम, सहज मार्ग, सहज का सहज धर्मन कर, सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज साधन सहज भवना, सहज सहज मार्ग, सहज का सहज गया विश्राम, हरिया जीव शिव था एक नाम एक ठाम, सहज सा देव नहीं और दूजा। राम जी ने पूछा महाराज उस तत्व का वर्णन करो, क्या तत्व है, तो सुन करके वशिष्ठ जी बात चुप हो गए, बोला गया वर्णन कर दो, कर दिया ना, ये वर्णन है। राम जी सुनते थे, राम जी वशिष्ठ जी महाराज कहते थे, राम जी रणवार सब ये दशरथ जी महाराज है, बालगौर सहित अपने सब कथा सुनते हैं, वशिष्ठ जी महाराज वर्णन करते हैं, बंदा ये मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग एक प्यार सम्यक और विनते फलम, एक अभ्यास सम्यक, ज्ञान में लग जाओ चाहे योग में लग जाओ, सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन ते पंडिता, सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन ते न पंडिता, बालक लोग अलग अलग कहते पंडित अलग नहीं कहते, एक अभ्यास सम्यक, योग में हो जाओ चाहे ज्ञान में हो जाओ, एक प्यास सम्यक होते फलम, यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग गम्य थे, एक सांख्य से योग से यपशति यपशति दो श्लोक है चार पांच सांख योग पृथक बाल अपनी बनता एक व्यास सम्यक विलम एक व्यास सम्यक एक वर्षित हो जाए दोनों फल मिल जाएगा ये सांख्य प्रापति स्थान तद योग में थे एक सांख्य योग चौथा था पूर्वार्ध पांचवा का उत्तरार्ध दोनों एक है चौथा का उत्तरार्ध पांचवा का पूर्वार्ध एक मानो दोनों का फल एक है एक तत्व है भक्ति में समाप्ति है भगवान ही लीला हो रही है ये पाद पंकज शयनम बिना में सन्नप्य सन्न पर पुरुष पुरासीत यद पंकज रज शयनादिदान नाशीत न तासी न भविष्य भेद बुद्धि जिन सन्नतों के सेवन करने के बिना नाशी न तासी न सन्न प्यसन्न पर पुरुष पुरासीत परम पुरुष परम सन्न प्यसन्न जब तक महाराज जी चरणों की रजी का आश्रय नहीं लिया तब सन्न प्यसन्न होते हुए भी नहीं गिरेगा नहीं धरेगी नहीं गिरेगा और महाराज के चरणों की रजी का आश्रय लिया तो बस नाशित न चाशित न भविष्य भेद बुद्धि नाशित न था नाशित न चाशित न भविष्य पहले था नहीं अब था नहीं अगर होगा नहीं एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है सम शांत घन आनंद घन सिद्ध घन सद घन आनंद घन भूमा असल शाश्वत अमन समठोस है तो सर्वदा देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा समठोस एक आनंद घन एक आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद दोनों दृश्य थे ज्ञान दृश्य से देखो तो भक्ति दृष्टि से देखो तो ज्ञान दृष्टि से गुणागुणे सुवर्धन थे भक्ति दृष्टि लीला हो रही है भगवान लीला गुणागुणे सुदर्शन थे इसमें विवेक होता है और लीला में विवेक नहीं है लीला में विवेक लीला ही है सब तरह लीला है लीला किस तरह नहीं होती है इसका कोई पार नहीं है इसका कोई अंत नहीं है इसका कोई प्रकार नहीं है आनंद हो रहा है उत्पत्ति होती है स्थिति होती है लय होता है ये सब लीला है सब लीला उत्पन्न होना भी लीला है स्थिति भी लीला है संहार भी लीला है समाप्ति भी लीला है हर समय हर समय हरदम ही लीला हो रही है उत्पत्ति में भी आनंद है संहार में भी आनंद है स्थिति में भी आनंद है और कोई फर्क नहीं है उत्पत्ति वही है लीन भी मिलाई है लय ऊर्जा सब तो वही है हर समय में आनंद है केवल आनंद ही आनंद करना संसार में और परमात्मा न करना करना और न करना वो ही है बस ये करना है करना संसार न करना है भूमा संसार श्रोता मन समोष है तो कर लीला हो रही है भगवान की लीला लीला तरह तरह की होती है जहाँ कोई अंत नहीं है आदि नहीं है मध्य नहीं है आधा अंत ऐसी नास्ति आदि अंत नहीं हम आदि से मध्य से भूतान हम अंत है उसे भगवान आदेश अब आदेश मध्यम से भूताना वानदेव से आदित्य नाम विष्णु हम आदेश मध्यम से भूताना वानदेव से सर्गनाम आदि अंत मध्यम से विवाह अर्जुन सर्गनाम आदि अंत मध्यम से विवाह अर्जुन देवास्ति बिना यशाद मया भूतम सरासरम बिना विधायी नहीं सर अचर कुछ मेरे सिवाय ही नहीं सत सच्चा हम अर्जुन सत असच्चा हमेव सत सच्चा हमेव संतों ने कहा तू ही है तू ही है तू ही है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही याद मन आवे रे दर्द में वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण